Ja, dis die Modderland potgooi. Dis hoeveel jare laatst ek die woorde gesê, die wat nog kan onthou van die ou dae. Hallo. Die wat niet is, hallo. En die wat nog gaan luister, hallo. Dis is saterdagmiddag. En ek is so 'n bietjie verveeld vanmiddag. So toe besluit ek nou 'n bietjie op internet rond te speel. En toe sien ek blogger het nou weer die Modderland of modderland.blogspot.com kon ek nou weer in die hande kry. Toe het ek nou weer opgestel en toe het ek sommer lus geraak om 'n potgooi te maak. Die so hier is maar net 'n toets om te kyk of hy werk. Of het nog al die goed kan doen. Of ek het nog kan oplaai en sulke tipe goed. So ons gaan maar sien hoe ver kom het. Of ek het elke week gaan doen, weet ek. Ek sal maar so doen as die lus my vat. Maar ons gaan probeer. Ek dink is weer tyd dat ek met myself begin gesels. Dis toch in 'n mate is het therapeutic. Jy praat so met jouself en is goed weer van jou bors af kry wat jy vir mense sê wat jy nie rarig vir mense sê nie, want jy kyk niemand in die gesig nie. Maar wat, dit is nou weer die sikke tyd. Dit is dit is amper Christmas, dit is nou so wat die helfte van November. En dan voor ons weer sien is het nieuwe jaar. En dan voor ons weer sien is het weer die einde van die volgende jaar. En so gaat ons dan maar aan. Wat ek julle kan vertel is, ons het, daar is baie goed ek jou eindelijk kan vertel, maar die groot ding is, dis, ons het nou aansoek gedoen vir ons Britse burgerskap. So dit is nou in, dit is een paar duisend pond later, vir die applications en alles. Kijk, jy moet ons nou met die vormpies invul en jy moet vir hulle sê wanneer laas jy die land uit was en wat jy gedoen het en wat sy kakje aangejaag het en hopelik gaan het makkelijk deur, nie makkelijk, maar hopelijk gaan het sal in enige hiccups deur en dan so oor 4 of 5 maanden dan kan ek hopelijk my burgerskap kry. Nou ons het, ek weet, ons het ons voete gesleep en ons kan het jare terug al gedoen het, maar nooit so ver gekom het. As ons altyd iets anders wat voorval en die kant toe en die kant toe. Vry neig me al vir die laaste seker jaar en half om my citizen tips te gaan skryf het en ek het die toe gaan skryf. Nou kan hy dan haat sê, kyk die citizen test is, hulle vraag jou uit oor Brittanje en hulle vraag jou uit oor Engeland en hoeveel mense hier bly en hoeveel mense daar, is een pot kak. So ver het my ingaan, is die pot kak. Nou, ek het die toets gaan skryf. My en dan had ek nie boek opgemaak daarvoor. Want as het mense nie op jou iPhone kan doen, die darling, dan doen jy dit nie, of op jou iPad. Ek het die app gedownload, en ek het net die vraag gegaan op die app. Keer op keer op keer, toe het ek een website gekry wat ook een klomp questions op het. En ek het dit deurgegaan, en ek het eruit gedoen, ek elke keer gepas. Nou ek dink, ek was maar net lucky geweest dat ek die dag die toets gaan skryf wat om te pas, eerlijk waar. Maar ek het dit in Wimbledon geskryf, die van julle weet waar Wimbledon in Wimbledon Library. Ek dink Attie sal weet waar dit is, Wimbledon Library, daar langs die pub, waar ek vir Johan en Veronica Bekes ontmoet het. Dit is ook dan seker al per jaar terug, as dit nie langer is nie. Wat ek een verskrikkelike goeie aand was, maar ons sal eendag weer die historie uitkom. So boer sê, dit is, jy weet die pub waar ons gedrink het, dit is net voor die pub. Ons het voorbij daar gestap. In elk geval, ek het die toets toe gaan skryf, toets deurgekom. Maar dit is ook maar eindelijk net een klug geweest, want die fucking vrou wat die toets aanbied, of die toesighouders, twee van hulle, hulle is ook maar net so in die fucking daak, hulle weet nie eindelijk wat hulle doen nie. Maar wat, dit is toets geskryf, toe moet jy rond sit en wacht, want jy moet wacht tot allemaal klaar geskryf het voor die uitslag. Ja. En dit is 20 vraagjes, dit is my record van 7 minuten gevat om die toets te skryf, 20 vraag. En ek het twee keer deurgegaan om net te seker te maak alles wat daarin was. Maar die toets toe nou deurgekom. Hulle gee so'n pampierkie wat sê die toets geslaag. Toet is na die vorms hier by die huis ingevul met nou wil ons nou alles weet hoe groot jou onderbroek is en hoeveel keer die dag jy kak en waar jy kak en vach. En toe sê vir hen vir my, daar is een vrou by die registry office in Richmond wat jy kan gaan sien, wat sy gaan dier die papiere vir jou. Toet is nou die vrou gaan sien, dit is 160 pond later. Sy het nou dier alles mee gegaan en Daar is een of twee goed, het is verkeerd ingevul het. Maar dit is toe nou recht gemaak. En amper 2000 pond later is die vorms nou afgestuur home office toe. So nou wag ons vir die uitslaaf. Hulle is nou amper een maand wat het in is. So hulle sê vat tussen 4 en 6 maande. Dan sodra jy dit nou sal vir jou terugkom en sê ja, oké, okay, jy is nou gekwalifieer as 'n British national. Dan gaan jy nou hier af na die registry office toe en jy gaan lig jou poot en jy sê jy swear allegiance aan die Queen en bla bla bla. Wat ek nogal, ek, as nou alles deurgaan, ek sien nogal uit dan, he. En dan kan jy aansoek doen vir jou Britse paspoort. Wat ons uit een groot doel was toe ons hierna toe gekom het. So hopelik, 4 en 6 maande, ek gaan natuurlijk my Suid-Afrikaanse burgerskap opgee. Ek sien nie veel nou daar nie. Nie dat ek wil negatief wees oor Suid-Afrika nie, maar die volk weet dinge lyk my dan asof het baie vinnig, baie agter toe gaan. Die ouens raak, weet, ek weet nie of ek ooit hier terug sal gaan om te gaan bly nie. But you can never say never. Maar ons sal nou maar sien wat gebeur, maar dan gee ek my, as ek daar ook my Britse burgerskap het, gee ek Suid-Afrikaanse burgerskap op, so ek wil in 'n sakkie kak, of in 'n tupperware bakkie, en dan wil ek my Suid-Afrikaanse paspoort, en sal ek hom terugsteer vir Zuma, en vir hom sê, de, hou die fucking ding, want hy beteken niks meer vir my nie. So, ons sal nou maar sien, hoe gaan het voor en toe. En dit is omtrent dit, soos ek sê, dit is nou maar, dit is net kort hier, he. En ek wil kyk of ek nog alles kan upload, of ek het nog onthou hoe om het te doen, en die kant toe, en die kant toe, en dan hopelijk sal daar meer pot gooi volg, so oor die loop van die dae, in die weke, in die maande, dat ek het weer op kan kry en in die gang. Ok, so dis dit, as jy dan in contact maak, welkom vir my e-mail te stuur, johan@devries.me.uk, of jy kan my op Twitter volg, Hoofmoer, of @Hoofmoer, of jy kan op die blog opsign, en as 'n follow by e-mail, as ek kak ook. En laat weet my hoe dit gaan, en dis dit vir eers, right, praat later weer, bye.